Lidlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 października. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Sąd umorzył postępowanie w sprawie prowokacji wobec księdza Popiełuszki w grudniu 1983 roku. Podejrzany o korupcję burmistrz dzielnicy Włochy Artur W. wykluczony z Platformy Obywatelskiej. ZOO w Poznaniu chce zająć się tygrysami z przejścia w Koryszczynie. Czeka na zgodę głównego lekarza weterynarii. Umorzone postępowanie w sprawie prowokacji na Chłodnej w 1983 roku wobec księdza Jerzego Popiełuszki. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Warszawie. Oskarżeni w tej sprawie zostali już skazani w procesie zabójców księdza. Do podrzucenia fałszywych dowodów przeciwko kapelanowi Solidarności doszło w grudniu 1983 roku. Dokumenty obciążające księdza podrzucono do mieszkania po jego ciotce przy ulicy Chłodnej w Warszawie. Do mieszkania służby PRL podrzuciły tysiące ulotek i materiały wybuchowe. Na tej podstawie aresztowano duchownego i przesłuchano w Pałacu Mostowskim. Dzięki interwencji kościelnych hierarchów wypuszczono go następnego dnia. Prowokacja miała na celu zdyskredytowanie księdza Popiełuszki przed opinią publiczną i jeśli to możliwe skazania go. Nie doszło do tego, ale do oczerniania duchownego uruchomiono cały aparat ówczesnej propagandy. W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej zarzucane oskarżonym w sprawie prowokacji zachowania stanowiły akt represji oraz prześladowania duchownego z powodów politycznych i religijnych. Oskarżonym zarzucono popełnienie przestępstw o znamionach zbrodni komunistycznych i zbrodni przeciwko ludzkości. Ani jeden, ani drugi protest nie zawierały konkretnego zarzutu naruszenia prawa wyborczego, który byłby udowodniony lub uprawdopodobniony. Tak stwierdził Sąd Najwyższy. Rozpatrzył dziś dwa kolejne protesty PiSu dotyczące okręgów senackich nr 12 i 92. Pozostawił je bez dalszego biegu. Nie można opierać protestu na zasadzie jakiejś hipotezy niczym niepopartej, czyli zarzut, który stawia się w proteście, musi być jakoś uzasadniony, jakoś uprawdopodobniony. Tu tego uprawdopodobnienia nie ma. To oznacza, jak mówi rzecznik sądu, że nie będzie ponownego liczenia głosów w obu okręgach. Michał Laskowski informuje, że sukcesywnie wyznaczane są terminy dotyczące rozpatrzenia kolejnych protestów. Kolejne protesty będą rozpoznawane w dniach 5, 6 listopada z 5 PSL-u, a 6 listopada kolejny protest Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. One zresztą są bardzo do siebie zbliżone, te protesty, w odniesieniu do każdego z okręgów i każdego z miejsc, gdzie do takich niewielkich różnic głosów i głosów nieważnych doszło. Do Sądu Najwyższego wpłynęło w sumie 245 protestów wyborczych. Do tej pory Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych rozpatrzyła 14. Wszystkie pozostawiła bez dalszego biegu. Zarząd Platformy Obywatelskiej wykluczył Artura W. z szeregów partii. Burmistrz warszawskiej dzielnicy Włochy został zatrzymany wczoraj przez CBA i usłyszał zarzut przyjęcia korzyści majątkowej. O usunięciu Artura W. z PO poinformował rzecznik partii Jan Grabiec. Nie znamy materiałów, no bo nie mamy dostępu do materiałów ze śledztwa, natomiast okoliczności sprawy wystarczają do tego, by zarząd jednomyślnie taką decyzję podjął. CBA zatrzymało też dewelopera Sabriego B., który miał wręczyć samorządowcowi 200 tysięcy złotych łapówki za korzystne decyzje dotyczące warunków zabudowy. Obaj nie przyznali się do winy. W przyszłym tygodniu prezydent podejmie decyzję w sprawie marszałka seniora Sejmu. Poinformował o tym w holenderskiej Hadze prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Zapowiedział, że prezydent nie będzie się kierował wyłącznie kryterium wiekowym. Pan prezydent poprosił o przekazanie listy 10 najstarszych posłów, ale w tym przypadku kryterium kalendarzowe nie jest kryterium wyłącznym. Pan prezydent bardzo wyraźnie powiedział, że ponieważ mamy w tym roku 30. rocznicę wejścia Polski na drogę do wolności, na drogę do demokracji, to jego intencją jest, aby osoba marszałka seniora była osobą, która symbolizować będzie właśnie tę drogę i ten wysiłek Polaków. Zgodnie z regulaminem Sejmu, prezydent powołuje marszałka seniora na pierwsze posiedzenie nowej kadencji spośród najstarszych wiekiem posłów. W nowej kadencji najstarszą posłanką jest Iwona Śledzińska-Katarasińska z Koalicji Obywatelskiej. Poznańskie ZOO dostało zielone światło od władz miasta, by zaopiekować się krótkoterminowo całą grupą tygrysów, które utknęły w ciężarówce na polsko-białoruskim przejściu granicznym. Poinformowała o tym dyrektor ogrodu Ewa Zgrabczyńska, która dodała, że teraz czeka na pozwolenie od głównego lekarza weterynarii. 10 tygrysów zostało wysłanych z Włoch do Rosji. W podróży były od 8 dni. Strona polska przepuściła transport, cofnęła go natomiast strona białoruska, która stwierdziła brak dokumentów weterynaryjnych. Transport był legalny, to nie był przemyt, mówi rzeczniczka Lubelskiej Izby Administracji Skarbowej Marta Szpakowska.

gdy przepływasz u podnóża serc, w białej łodzi na perłowy brzeg, zaplątany w siatce spojrzeń ptak, bije skrzydłem w pajęczyny stan. Miła, między nami ocean, pamięci wyczerpani, w szepcie skrzydeł zasypiamy. Spadam kroplą na rozgrzany głaz, nieustannie pod kopułą gwiazd. Padam łupem złudzeń klucze sam, słyszę krzyki w ogniu duszy trzask. Miła, między nami ocean, pamięci wyczerpani, w szepcie skrzydeł zasypiamy, bezszelestnie depcząc świat. No i proszę bardzo. Sami państwo chcieli. Ja szybko tylko powiem, że udało się. Tydzień temu zapowiadałem, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to będzie można dowiedzieć się czegoś o tej nowej płycie zespołu Cochise. I teraz tak patrzę na te okładki i na swoje notatki i cieszę się. Paweł Małoszyński dodzwonił się do nas w niedzielę wieczorem i wszystko o tej płycie opowiedział. A kto nie słyszał, ten na pewno jeszcze będzie miał okazję. Okazja na przykład teraz, a no właśnie, bo pytanie państwa było takie, że jest to zespół Cochise, ale przecież brzmi, a no właśnie, czy tak samo, czy inaczej i czy wolno? Wolno. To teraz wracam do rozmowy, którą przygotowałem dla państwa 2 lipca bieżącego roku. Odtworzyłem 3, to były urodziny artysty. No i rozmawialiśmy o tym, że 4 listopada to oni przyjeżdżają. I proszę sobie wyobrazić, ten 4 listopada to już jest za chwilę, tuż po niedzieli. Utwór, który za chwilę odtworzymy. Jesse mówi, że to jeden z jego ulubionych. Yeah, that song is probably one of my favorites for sure on that record. And you're right, it's funny that the song was written. I masz rację, to niesamowite, ale utwór napisany w parę chwil. Nie myślałem o nim w kategoriach przeboju, ale zgadzam się. Jeśli jakikolwiek utwór na tej płycie ma wszelkie cechy niezbędne dla list przebojów, to właśnie ten. Dodatkowo dla mnie to bardzo ważny utwór, bo dotyka istotnej sprawy bliskiej mojemu sercu, tematyki zdrowia umysłowego. Opowiada o osobie, którą bardzo kocham, która ma pewne problemy. Chodzi o to, żeby każdy, kto przechodzi przez mroczniejszy okres w życiu, potrzebuje wsparcia, zrozumienia. Czasami wystarczy, by ktoś go wysłuchał. Wystarczy, żeby był z nim i zmniejszył poczucie osamotnienia. Gdy rozmawiałem z Jessem na dzień przed jego urodzinami, a co robisz we środę? To powiedziałem, że jest na tej płycie utwór, który, bo oni nigdy nie mieli prawdziwego przeboju, jest na tej płycie utwór, który może być przebojem. No i proszę sprawdzić jeszcze raz. To tylko 2 minuty z sekundami. To make No i proszę bardzo. Kill Switch Engage, Jesse Leach. Miał 3 lipca urodziny. 3 lipca to też była środa. I jak odtwarzałem dla Państwa, to wszystko się przypomniało z tym. A co Ty robiłeś w środę? No i przeleciały te tygodnie naprawdę szybko. Jesse Leach i zespół Killswitch Engage w poniedziałek będą w Warszawie, w Stodole. To jeszcze dokończmy opowieść o tym utworze. To jest z tej nowej właśnie wydanej płyty. Killswitch Engaged. Mówi Jesse, byłoby miło, gdyby coś się z tym utworem wydarzyło. Justin, nasz perkusista, skomponował to, czy może skonstruował go na modłę przeboju specjalnie, ale tego nie wiem. That would be nice. We'll see what happens. Justin, our drummer, is the one that wrote the music for that. Nie wiem, czy przyszło mu w ogóle do głowy pisać przebój, ale masz rację. Jeśli istnieje schemat konstrukcji przeboju, to jest to. No i zobaczymy, co się wydarzy. To już był sam koniec naszej rozmowy i postanowiłem wtedy zapytać go, jak wymawia polskie nazwisko Adama, gitarzysty w grupie. No, odpowiedział czyściutko. Dudkiewicz. Tak mnie nauczono. Ale co jest zabawne, wszyscy poza mną, 4 muzycy w zespole, mają polskie korzenie. Amerykanie mówią, ale tak naprawdę i dobrze powiedział Dudkiewicz i dodał od razu, nie wiedziałem, że tylko ja w zespole nie jestem polskiego pochodzenia, aż do koncertu w Polsce. I didn't know Justin did either till we played in Poland and I was on stage talking to the Polish audience. Przedstawiam zespół. Ze sceny mówię, że Adam i Joel mają polskie korzenie, a Mike i Justin mnie poprawiają, mówią, my też. Tak więc od półtora roku już wiem, 4/5 Kill Switcha jest polskie, tylko ja jestem nie polski. No i powiedziałem mu wtedy, przyjeżdżacie na koncert 4 listopada, a on tak ładnie, gdy graliśmy poprzednim razem, było niesamowite, bo były takie chwile, gdy mogłem odsunąć się od mikrofonu, a publiczność śpiewała za mnie. Yeah, I did see that on the schedule. I'm excited because last time we played, it was incredible. There were moments where I didn't even have to sing. The Polish audience was completing all of the. I śpiewała nie tylko reflemy, ale całe zwrotki. The Polish fans were absolutely insane. So we're stoked. We saw that we're going back, and we're very stoked to come back and play for you guys again. Nie możemy się już doczekać ponownego koncertu. No to tak pomyślałem sobie, przypomnę Państwu. A teraz mamy te dwa utwory. Jeden, który może stać się przebojem i drugi, który może stać się przebojem. Na chwilkę w przeszłość wybiegnijmy. 21 minut po 14. Wszystko nam się pięknie poukłada. Tydzień temu pytali Państwo, czy trzeba mieć pasy zapięte. No myślę, że tak, ale młodość, jak Państwo pamiętają, może powrócić w każdej chwili. I think of niesamowite jest. Parę dźwięków zaledwie i wszyscy uśmiechnięci, wszyscy szczęśliwi. Elektryki. Jeff Lynne, Electric Light Orchestra. Godziny dzielą nas od wydania tej płyty. Już będziemy mieli wszystkie utwory. A te najważniejsze, te, które on sam wybrał, one dźwięczą w naszych uszach i wiem, że dźwięczą w Państwa. Pięknie, dziękujemy. Jeff Lynne, Electric Light Orchestra. Znowu w 2019 roku. W sprawie gitar, mógłbym jeszcze powiedzieć, a jak ty spędziłeś poniedziałek? W poniedziałek Hank B. Marvin miał 78 urodziny. Przedwczoraj. W naszym serialu zespołu The Shadows płyta z 1964 roku. Też zapisałem sobie, tak jak tydzień temu. 7 marca przez 10 tygodni najwyższe miejsce 12. Theme for Young Lovers The Shadows. Ktoś powiedział mi niedawno, że w tych utworach odtwarzanych w środowej tonacji trójki grupy The Shadows słychać instrumenty, których wtedy nie było. Wtedy nie było, ponieważ odtwarzane były z pocztówki dźwiękowej. No tak, mogło nie być tego bębna basowego przecież, bo pocztówka dźwiękowa cieniutkie te rowki miała. Mówię to, trzymając w ręku album zespołu Led Zeppelin, który płyta jest po drugiej stronie szyby. I tak jak wtedy nie było łatwo, tak i dziś nie jest łatwo rozpocząć od samego początku. Strona pierwsza, utwór drugi. Nie jest łatwo, bo tam najpierw trzeszczy i zatrzeszczy za chwilę też. A potem będzie no, to słynne and if. And if I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me. It's to a castle I will take you, where what's to be, they say, will be. And if the wind says spin, sail away, leave the day away. If you say to me tomorrow, oh, what fun it all would be, then what's to stop us, pretty baby? But what is and what should never be? What you need so bad. Thank you. jest to piękny dźwięk, który płynie z tej 50-letniej płyty. To jest ten sam egzemplarz, który przyjechał na Myśliwiecką 50 lat temu, myślę, co do tygodnia i został przegrany na taśmę. I nigdy potem już taśma nie zatrzeszczała. I z tej płyty dotarł, z tej taśmy dotarł wtedy do państwa, a płytę wziąłem do domu, gdzie mieszka ze mną 50 lat, no ale ponieważ obeszła najmniej 100 dyskotek, więcej, ja mówię 100, więcej, to brzmi tak jak brzmi. Ale i tak są niektórzy słuchacze, którzy zwrócili mi uwagę, że ona jak na swoje lata brzmi i poza tym tam są dźwięki, których dzisiejsza kompaktowa płyta już nie przekazuje. No dobrze, udało się dziś nie przytrzymać wskazówki zegara, no ale teraz czas do przodu. Sprawdzimy najpierw w związku z 50-leciem ten drobny prezent, który został wyśpiewany do mojego mikrofonu. You need cooling, baby, I'm not fooling. I tak jak tydzień temu obiecywałem, nastąpi rozwiązanie. Bo nie wiadomo, czy państwo ten utwór kiedykolwiek słyszeli. Love is a fever, and it's burning up me alive. It can't be tamed or satisfied. There is no mercy with the falling of all the weak. Love is a nasty word to speak. I don't wanna love him anymore. He's nothing like the man I loved before. But the pain is real comfortable when it's all you got. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. And I'm sliding off of my seat. Love is like fire on the floor. It's got me all running for the door. I'll be crawling back for more. Love is fire on the floor. It don't matter what you say. You can't survive it then. Don't know no better than she. Nothing soft, nothing soft or sweet today. Love is a lesson you were born to never learn. And you so will to burn. I don't wanna love him anymore. He's nothing like the man I loved before. a sign above the door saying no way out. Ashes and smoke, and they can't compete. Not even hell can take the heat. Be knocked out of my feet by co? Ach, dziękujemy pięknie. Jak to czasami dobrze jest taki dostać prezent na jesień? Tak, takie małe bluesidło na środę. Beth Hart oczywiście i to ona zaśpiewała te, miała to w swoim repertuarze, to nic nie było nadzwyczajnego, ale po prostu zaśpiewała to specjalnie dla Państwa na 50-lecie wydania albumu Led Zeppelin numer 2. Mam wiadomość od zespołu Obrazki dla Państwa i wiem, że się Państwo ucieszą. Tydzień temu mówiłem, że oni znaleźli się gdzieś w jakichś przesłuchaniach, a teraz uwaga, wygrali te przesłuchania, a właściwie przeszli dalej. Dzisiaj się udało, napisali, zostaliśmy wybrani i przeszliśmy dalej, a 15 listopada zagramy w finale Młoda Metropolia Muzyczne Odkrycie Roku. Cieszmy się razem. Przed 15 listopada jeszcze Państwu przypomnę, na pewno będę wiedział, gdzie się to spotkanie i ten koncert i te przesłuchania odbędą. A teraz jeszcze przeczytam Państwu linijkę z tekstu. Album przynosi również dwa nowe utwory. Obie zainspirowały dezorientacja polityczna, ekologiczne wyzwania i spolaryzowanie świata, w którym żyjemy. Pierwszy utwór odtworzyłem w niedzielę, a drugi odtwarzam teraz. I feel afraid when I'm holding you close to my heart. In case you fade away from me right before my eyes, I cannot sleep when I think of you. You occupy Całkiem nowa piosenka od Raya Wilsona, właściwie całkiem dwie nowe piosenki. Ray Wilson, dwupłytowe wydawnictwo Upon My Life, ukazuje się jutro. No i jak to miło jest, od razu w pierwszej sylabie, w pierwszej nucie utworu rozpoznać po głosie z radością. On the outside more these days, I can feel the outside feeding on my inside. The leaves are growing darkness in its place. I think I have become one of the that everybody talks to me. I fear I have become one of the empty hollow man. Can stop you with the twinkling of an eye. Hollow man can take you without even reaching out. Hollow man, if long before you realize. Hollow and the lonely listen to sniff the air for something we can use. We're tin hard and we rattle when we're shaken. No i czyż nie pięknie? To jest nowy prezent od Steve'a Hogarta dla Państwa. To już trochę tak na święta. On i przyjaciele z orkiestry, tak się to nazywa. Marillion i przyjaciele z orkiestry. No i to zamyka dzisiejszą środową tonację trójki. W ogóle październikowe tonacje zamyka. Co mogę opowiedzieć? Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Piotr Kaczkowski, a teraz Henryk Zetner. Medal dla każdego. Witam, Henryk Zetner. Dziś opowiemy Państwu o podziemnych miastach i skalnych kościołach. Można je zobaczyć w Kapadocji, tureckim rejonie, który odwiedziła podróżniczka Katarzyna Mazurkiewicz. Jak się dostać do Kapadocji? Bardzo prosto. Lecimy do Stambułu, jedziemy z lotniska na potężny dworzec autobusowy i w zasadzie za 15 minut będziemy mieli wygodny autobus w rejon Kapadocji do miasta Nevşehir, do miasta Kayseri. Można też, jeśli ktoś nie chce, bo ta jazda trwa około 10-12 godzin, więc trochę się pojedzie. Ja zwykle jeździłam tam nocnym autobusem, żeby zaoszczędzić czas. Można polecieć samolotem do Nevşehiru albo do Kayseri ze Stambułu, z krajowego lotniska. Natomiast wiele osób wpada do Kapadocji na jeden, dwa dni. Ja polecam, żeby wybrać się tam na dłużej. Na tydzień, 9 dni, bo naprawdę jest tam co robić. Po pierwsze, w tym przepięknym krajobrazie, który zawdzięczamy wulkanom Erciyes Dagi i Hasan Dagi, które dawno, dawno temu wybuchły, pokrywając popiołem wulkanicznym potężną równinę, a później wiatr, woda, deszcze, to wszystko sprawiły, że powstały fantastyczne kształty, fantastyczne formy, jakieś skalne zamki, strzeliste zupełnie skały. To była pierwsza rzecz. Sam ten krajobraz jest po prostu przepięknie uformowany przez naturę. Druga sprawa to po jakimś czasie ludzie odkryli, że w tych miękkich skałach, tufach wulkanicznych można drążyć nie tylko domy, ale kościoły, ale nawet podziemne miasta. I jadąc tam można, nie wiem, osiąść albo w miasteczku Gereme, które jest przepięknie położone, albo w którymkolwiek z miasteczek i robić sobie takie wahadłowe wycieczki. Koniecznie trzeba zwiedzić Dolinę Kościołów, która znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO w pobliżu Gereme, wybrać się do podziemnych miast Derinkuyu i Kaimakli, gdzie mieszkało pod ziemią 10 tysięcy ludzi, gdzie między Derinkuyu a Kaimakli jest 9-kilometrowy tunel, którym mogły się mijać 3-4 osoby. To wydrążony właśnie w tych tufach wulkanicznych. Miasta mają 18 poziomów podziemnych, 8 jest udostępnionych do zwiedzania. To był taki kunszt w ogóle budownictwa, bo były szyby wentylacyjne, były jakieś takie potężne zamki z kamieni młyńskich, czy z czegoś rodzaju kamieni młyńskich, którymi można było zamykać otwory w razie najazdu wroga. To jest jedna rzecz, ta architektura to podziwianie działalności ludzkiej, ale oprócz tego można odbyć bardzo wiele pięknych wycieczek do rozmaitych dolin, czy to pieszych, czy to rowerowych, czy to konnych, a jeżeli ktoś ma zbędne 170 euro albo po prostu nie jest to dla niego jakiś tam problematyczny wydatek, wtedy przed wschodem słońca można odbyć lot balonem nad Kapadocją i jest to coś wspaniałego. Jeśli nie mamy pieniędzy na lot balonem, wejdźmy przed wschodem słońca na którekolwiek z wzgórz i będziemy się czuli tak, jakbyśmy latali balonem. Autopromocja. Wokalista, kompozytor, basista, autor tekstów, biznesmen i mecenas kultury w jednej osobie. Mirosław Kalisiewicz w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej z zespołem Dekokt zaprezentował muzykę z albumu Urodziny, który jest osobistą opowieścią o miłości, przemijaniu, sukcesach i porażkach. Czy pamiętać będą mnie ci, co dziś żegnają się? Retransmisja koncertu na antenie Trójki 1 listopada po 22. Zaprasza Zofia Sylwin. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.